ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Brahmbak la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Brahmbak la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. خير الأمور قواتمها نرمو نجد يما دون ذلك نجد يما يلتي ذلك مطاق تغنو مقنع بايك الدباخ بس بيتاي داو لنكو دديوة ñu fi joge ba bis yàlla tey bi ñu ko doon waaje kenn ku ne def nga daga ma ba def loo man loo ci man ci yëngut def lu ko ba bis bi ëpp si ñu tàmbali ko léppay dox bañ ëpp si fi ñu koy xat moo da cee defoon lépp nag ci fa ñu koy xat moo lay defoon moo tax ak mut lu am solo alquran ko diñu wax ko ne mel lu ma bayatal wala laqiratu khayrun lak min al-ula wal akhiratu khayrun aqqa nane wax na ko dem bo xole nit ko dundu jom ñatt fukki at dara baxu ci kay tu rek ben bis kep ñoko lepp bax na ci ben bis benn gis ak juróom ñett fa soo na de loolu ko may mooy mujj rek kon ak mut mag nay bàyye njël benn lu mu rafet rafet rek mujj rafet ko gën waaw njël benn lu mu rafet rafet mujj rafet ko gën kon mujj rafet mën nay ñaan yàlla mën nay bàyye gën yàlla defal ma mel neen la am nañu ko ndax gis nañ ne lépp rafet na ba fi ñu koy xam ne lépp rafet na kon suñu xel war na ci dal bu baax waaye daf ñu war a doot yokk pas-pas ak gën a takkaayu waat xam ne yesu na te li nga soxlaa tuñ ko li ñëw lañ soxla tànk ñu ngi dund bis bii ñu mel waxtu mu ñëwee rek ñii lañ bëgg mu mel mbaa mu gën ko rafet gën ko màgg gën ko barke ba suñ dund jeex su boobaa am nañ ndam fii ak bañ jëmbole loolu nag bàyyi ko xel ak di ko sóoraal ci liggéey bi moo ñu koy mel kuy naw sa jëf nag wala ngay fàttu say jëf yu baax moom boo ma tudd du la ko may moom xeet say jëf moo la koy may ak bañu gis sa jëf moo la koy may ab murit saa yu mu xëyee day jàpp ne teel a doog a tàmbali laay tax mu raw waaye man de lëggee naa ko soxna fi ne war naa wàcc li ma daj ci yoon koy fi ndax mu daal doy na fekk dafa ko la dal yàlla wàccul kenn boolal gaañ yu baax yi kenn mosuñu wàcc dañ tubaab mosul wàcc benn yoon ba xëy wàcc liggéey te yalla lo lay wax wahbu rabbaka atayatika al-yaqin wahbu rabbaka atayatika al-yaqin señ touba re baati yaqin bobu len amna ñuko deggene yaqin moy nga dem ba wulu ni yow aji nga def sala ne am lo ñax ci nga def señ touba ni ngeen de waru nañ wa fasal laqu yaqin bil yaqin min akli jinn bil amru ni yaqin dañ ñuy firi baati yaqin ci loolu de ta fekk firu loolu yaqin de lay firi jaamu yalla ba de wa jaamu yalla bu wol de ya nga dëkk aljana nga dox say jaamu yalla fook ne ag dëkk aljana doyna te ci bané kon waru nga yaqin firu lo neen yaqin mi ci alquran de lay firi moy jaamu yalla ba de fekk kon loolu ci ngay jàngé ne kon jëk yalla wacc bu gën kër borom bis dina numu am fulam njambaram bëgg yalla bokk ko kenn di mëna musu ko am way yalla ku bax yeeku mu tel yow lool te ndaw mo le ñi mo rama to ñepp ko na woon defoon ko kilifa te bo ndaw bu le nak ci biir mo rama bu ko tane ci biir def ko kilifa dara ci ma da bu sa waxtu wo nek rek kilifa lañ ko wax def kenn du ko fekk mukk ci lu ñuy xeb du wax du jox ma ngi wax ni kéro ba mu takkaayu du jox bayam bokko yeeku ko yalla ye rek tax waye akal jëfé wo ci waxtu wo leen kër gu xam ne dara jaaxu ci ay xewal dara jaak lépp mat na nga waroon ko tiitaroo waroon koy jërëño waaye nga xëy woon gannaaw lépp ne man yàlla laa bëgg kon dañuy xam ne bëgg yàlla ko may lu mu am kër rek boppam jox pa ba juróom di ko lëggeel mosoo ñëw ci kër ga mukk foo ni kii doom la ci kër doo xamee taalibe ci biir taalibe ñu mu lay jox foo ci lépp ci loola nekk ba mu xëy ko gërëm ngërëm loo xam ne ñëpp teg nañ ci bët mag ñi nga xam ne dañ fa nekkoon ak ñoom bu ñu daan weddi bëgg wax lu ñu naqari dañ naan sëñ bi amul xam-xam ngërëmal wayjur la am ñoom ñëpp see doon nañ ma wayjuram ngërëm na ko ma loolu xamoon nañ ko ak lu ñu ko bañoon bañoon waaye fekk ndekk ngërëmal yóofee doy na mbaax ngërëmal wayjur loo xam ne lëggéelu ko ngir mooy sama wayjur waaye da ko lëggéey ngir mooy sama sëñ ba mu koy la gërëm te suñ tubaab ko gërëm loolu ngërëm kay mën na may jaam bi bépp ak mbaax kon moom foofu la jaar biñ ko gërëmee gis ko ko dafa jël jaaru ko dir foog suñ tubaab mbooleem jogoo suñ tubaab yëpp làq na seen ngërëm mu daan wax ne xam-xam bi su doon jaay dinaa ko jam kon ku bëggoon xam-xam delloon ko nag mu wat adduna gannaaw parce que yàlla fu ci jëm dama jaanteeg moom di tey di mat di raf leen jox tumaraki bu nekk def ma ba xëy àgg ci yàlla ndax naa ci yàlla bañ caa yóbbu jaar loolu nag keroog ba mu ko yëkkatee keroog tumaranke léer ay jëfe-jëfe ay xat-xat du ko gaaru waxtu wu ne waaye muy gën di dëgër di gën di woy di gën di dëgg ci lamne waaye yotoon na ca de moom kenn kat dëkk bii nga xam ne tey wayjuroo ko sañ ci te ku ko yor moo la ko jox soo toogee ci dëkk mel noonu leen tey ba tey dongo di yalwaan ca dëkk ba lu lekk te loolu mënoon naa bañ am war nga xam ne kon kii am na lu bëgg waaye am na ko nag kero ba nga ko am ne wotte it ne ñëw leen kon lim am da ko liggéey dan na ju mbooloo ñu daw ba ko fa mbokk yëpp daw bàyyi njuboot yëpp daw bàyyi ba mu des moom kenn képp waaye mosta yoox yoxi mosta dellu gannaaw ci lem ne ko ma wax ne bu fekkoon adduna képp la lu mbaa daraja mbaa alal kon dellu na gannaaw ci lem ne ko ndax boo fekkee ne li nga ne jàpp ñi nga àndoon jëmb ak bëkki dem ñu gëmoon la doy doon la wóolu la àndoo yow ñu lay bàyyi ngir li ngay wax te yow keroog nga gën a dëggu ci la ngay wax kon xam ne utu àdduna dem na ba ay taalibeem yu mag yépp joxoo ci ko benn par benn njaboot yépp di ko daw di ko sori kenn goot koo jege waaye naka mu tey kon xale la boo xam ne tey fu mu ëtsira moo ko fa yóbbu moo tamit moo ko daan jiiteel bopp mit na daan na wax ne xale bu ne rek borom a koy jiite kon nag kookee lañ yàlla booleel suñ ko xoolee te roy ko kon jëm dañ ko am moom dee dana wax ne ñu bëri nag gaañu nañu ngir lan ngir fañu fekk sa Moussa ànd ci ak moom kooku du àndukaay mag ma lëggee ba yàlla gërëm ko ay sëñëm gërëm ko nga fekk ca fa maqaam moom toll bëgg ci àdduna moom ci ndaw du sotti dangay jël ca gannaaw tàmbali fa mu tàmbali wala yàlla dimbalee ngay dox te wàcce yoon wa bala nga ci moom si rek la mu am dal ko am waaye boo ko fekkee fa mu àggee làkk ngërëm nga xëy fekk ca lool yoo te làkk ba benn nga lëgalu ko dara bëgg a dunda moom ci maqaama boobu leen da ngay gaañ sa bopp du sotti nga defee na kon loolu mu xam ko baax loo tàmbale fuñ tàmbalee ci suufee sox jëm ko suñ ko defee liir bu gàtt rek mën nañ àgg fuñ jëm la ca de si li mu njëkkati nga xam ne mooy coow li loolu moom ñu leer moom xam nañ ko moom lu cool yu bëri bëri boobu ñu leer moom xam nañ ne moom dëgg boobu la ba tax na dara doon ñu gën xanaa ñu ko xamul te ñu ko xamul itam buñ lëggeyoon seen xel war ko xam gis nga bis buñ fa dajee woon yëkkatuñ benn kàddu ku am xel am gis war a xam ne daraan suñ la ko waxee nga xam ko bu la ko wax xam ndax li dajale nit ñi ak niñ mel xam nga ne daraan soo ko doon jàngee nag ban dara la war a doon waaye boo dégloo kàddu yi rek dana la wan ne ñii am na fu ñuy waxee fu tuma ranke na ñii am na fu ñuy jëfee fu tuma ranke na te mooy yëg yàlla kuy wax ci yëg yàlla du bokk ak kiy wax ci am njàng kiy wax ci yëg yàlla moo ko koy leer la mu la du koy dund kiy jàng nag la mu la xakkta leer ko sax te mën ko dund moo tax wedd ko mooy gën a yomb gëm ko kon nag sama tàmboo ñu yëg ne ñoo fa amee pay waaye alhamdulilah nii ngeen ko defee rek ñu soxla delu ngeen ko njukkal bu yëpp te moom waxoon na ne miir laa lu waaye dóor ci mën a mu def si ci yow kon nag tool baa ngoo lépp luñ bëgg buñ ko defee ci moom dañ ko am tey akal la doxaloon na ko bopp mit na kon nag ñu góorgóorlu ci yoon bu baax gërëm nañ ne baax nag taxawaay bi ak jëf ji lépp rafetlu nañ ko yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla gërëm am nañu ay bëgg-bëgg ak i soxla yu bari ak i xemantoo yu bari waaye yooyu yëpp kenn na ko yor muy yàlla ñoo ko ci loxol jàm de ki ko yor noonu nag mooy ki ne noon da koy jaay it nag te kum ku ne am nga njëg boo ko jandee soo bëggee doole yu barkeel joxal sa doole yàlla soo bëggee doole yu barkeel joxal sa doole yàlla doole ju barkeel mooy doole joo xam ne loo ci lëggéey mu barke soo bëggee war sa barkeel joxal war sa yàlla war sa barkeel mooy war sa woo xam ne loo ci am mu jëriñ lépp loo am daal gàtt gàtt ba mu barke jox ko yàlla rek mu barkeel nit bëri na alal te barkeewu nit bëri na xam-xam te barkeewu lu ne nit mën na ko mu may a barke ndax su barkeel du jëriñ du la jëriñ waaye su barkee rek loo ci laal mu jëriñ te Moussa daa barke xam-xamam barke jëfam barke loolu tax na kon lu waay def ci moom rek mu barke kon nag buntu baa ngoo alhamdulilah xam ne ñëpp gëm ko ndax taxawaay gis nañ ko parce que ñoom te yàlla rek a tax te wax naa ko lu bare bare bare dañu ragal nekk ci mbir ba nëpp te doo ci jëlee dara loolu ñu ñaan yàlla mosuñu ci te loolu dara duñ ko mën a may lu dul luñ nekk ñu gis te yàlla yëg ci yàlla te yàlla tax buñ def lenn ngir nit buñ def lenn ngir àdduna buñ def lenn ngir bakkan luñ def lu nekk nañ ko seedal yàlla rek loolu daal fekk mu ngi am tanam nañ jëm ci zaay tanam nañ di tàdd yàlla nangu jëf yi gërëm jëf yi te loolu mooy nga am solo lii rek ukoy mayee na te loolu nag ku yëg yàlla war naa yombal waaye ku yëgu di yàlla nangu na ko moom foog nga gis sa bopp maa sa moom rek moo tax tawhid mooy jàmm yàlla tawhid mooy ngërëmal yàlla tawhid mooy jàmm adduna ak àllaaxira ku la gën a wéttal yàlla gën a ma ko ndox laay ci xol la ne xol bu yàlla nekk nag foog borom na ko ci zahir ak ci baatin mën koo gis nag ci zahir mu benn sonn na waaye fekk sonnul de moo tax jàmm yàlla dafa neex du lu diis lu woyof la lu neex la ci xol moo tax nit man ca sax bu soraat sora nag dafa diis ba nga xam ne kenn mënu caa sax moom moo tax kenn du ko matal tële rek loo def rek am loo bàyyi te it boo koy defit dafay diis ci yow diis koo xam ne gii doon ci neex na ci yow dana métti ci yow ndax da nga bàyyi dara def ko tawhid nag bu tàbbee ci xol borom yu ko du bàyyi dara waaye lu mu def muy jaamu yàlla du bàyyi dara waaye lu mu def muy jaamu yàlla loolu yëg yàlla koy may ni ku yëg yàlla sa dara nee na ko moo tax kon xam-xam boobay dëgg wa axbaro bi foo ko fikir zaaha ebatu sannatin laasimi taa te tubaab nee na soloon nañ ci yëtam wax ne ki yëg yàlla benn segonam benn segon mu xalam ci yàlla moo gën ki jaamu yàlla fukki weer ak ñaar kon war ñoo xam ne kon yëg yàlla ci lépp benn segon su wecce fukki weer ak ñaar koo kon benn bisam lu war a wecc kenn moo ko xam ba tax dëgg sëñ tubaab wa min manaqibihim maa laa yëtawi xalamul wala lisaanul bi xatil aw dikayaat seen may ya seen mbóot ya seen zekar ya seen tubaab ni ne xalima mënu ko bind mënu ko lii ci kay fàddu na loolu tax mooy dedee yàlla yi kese te yàlla amul yemuwaay loolee nag kon Cheikh Moussa moom la baaxee jaam ñi pour jëm noppal ñi moo tax danaa wax ne xam-xam day noppal nit te yokk njëriñ xam-xam day noppal nit te yokk njëriñ waaye xam-xam bu lay sonnal Cheikh Moussa nee na loolu xam-xam kon te nag xam-xam rek am solo adduna bii boo ci bëggee noflaay liggéeyal xam-xam àllaaxira boo ci bëggee ngërëm yàlla liggéeyal xam-xam waaye doole baax na de waaye liggéey bu diis la bu métti la bu ñàkk solo la awlu tasawuf nag dañuy gisaal sarihatu ak xaqiqa ci ab minerbat ak fonctionnaire ñoom noonu lañ ko jàppee du tax minerbat doole lay liggéeyal xelul ba sonn rek mbaa puus ba sonn rek mba yëkkati ba sonn rek ñu fay la tuuti fonctionnaire nag du yelul du yëkkati du puus toog ngëb biiram rek signé kese bu yàddee ñu fay ko mu fay ay minerbat yu dija bu nekk ci koo si ñu fay ko fay ko fay njobootam te daaj di ko tànk dañ dem ba jox ko fu mu dëkk jox ko lu muy wax yaakaar naa ni loolu moo gën a neex xam-xama ko may nee na xaalis bi nag noonu la mel xam nga fonctionnaire yàlla ci xam-xam lay jaamoo yàlla jaamoo yàlla ci doole te booy jox di julli foog nga am kattan loo taxawee bu kattan nekkul doo taxaw xas ak ngay jox foog nga lëggéey ba am misaa boo mën a génne asaka coono la boo ko doo génne aj màkk foog nga jànkuwante coono jël saa la dépassé ko jël sa doole jox sa bu la am doole du sotti kon sareet lépp loo cay def rek doole ji baax na ci am-am ak kattan la toog comme nag am-am kat na tut loolu mënul sax moo tax boo tëli rek na wàcc na la parce que dul dëgg lu doon dëgg du wàcc nit dëgg du wàcc nit waaye loo xam ne soo ko tëli rek na wàcc na tegg nañ la baax na de waaye li ne dul teggin nag loolaa ñor yàlla waaye li ne dul teggin loola moo ñor yàlla am dul teggin mooy laa ilaha illallah yàlla du ko teggin nit abadan boo doon dee it tuddal lu dul moom nag boo tëli na wàcc na kon nag war ñoo xam ne yemul ñoo kon nag baat boobu la Cheikh Moussa tàllal jaami yàlla yi moo tax dafa noppal nit ñi ku ko yëg noppal tudd ko nag baax na ñëpp a ko tudd julli yëpp a ko tudd waaye nag dafa am mbootam wa kasfu naa asraaruhu laysa yaliq xunna li qawli sirri baal na angir loolu kon dara su dul doon dara sëñ tubaab wala hujj mboon ma sëñ tubaab yooyu duñ ko def ci téere kon war ñoo xam ne kon am na mboot soo mu doon mboot du wax loola lan mooy mbootum laa ilaha illallah nag ndax wax ko rek la ndax léppa nga koy wax waye kiko wax bañ la ko dof la soppeku na ak kiko wax ndange mi at te musta soppeku musta nek ci benen melokan bo xamne dul buñ ko xamé wu do kon la lu ko rek kuko la soppe wa botu la ilaha illallah kol bu mu tambi borom soppe wa xam dara soppeku melom soppeku jëfum soppe waye la ko ci soppeku kon la lu wo te ci wala motam kon mot la mo xamne duñ ko unni duñ ko wax ci téré duñ ko bi téré duñ ko jàng wa man yuri kasfal tadmana yutalliqu dunya talaqan bayna kuko bëgg xam ne nga waxu tadd kon nak tek na nit nit yoon wo xamne war nga xamne yoon yi mo koy wax asalaamu aqfa an an tuktaba fi sahifati li kulli ci tasarruf ne la duñu kadi buñ dajoon doon tumbind lot nañ ci bind ko man lu ko bind bal tunalu bi taslimi wal mujahada la bi munakat wal ba neena jeblu ak jaar suma kan koy may kon jeex mu dess na nga dem jangati yow ak sa xel ak sa xelat bañ yam rek ci di lañ ko waxe ni la nit dafa ligue xelam waye teunk sam xel beug we ci xelum jambu du soti ngeul man ci ngay dox mursay beug xol ci beuti jambu du soti ci lu ngay dox fatu say nopp bëgg dégg ci nopp jaamu du soppi do dégg yalla dama bëgg lim la jox nga jërëñu ko ndax lim la jox la jox sa morom kon ku la wax la gën lam la wax ku la won xolal lam la won suma tay japp nga xam suma tay japp nga xam suy dégg nga xam tu dégg nga xam waye nak luñu wax nga mom dara do wax ne ko dem dess na doon nit da am lu bëgg am lu bañ waye luñu la tégal da ngay ne li la luñu waro ngene li la amo tan amo xol amo tetantal ha da nga tanku de batay ko defena kon xel dañ ko liggey motax nga deg seigne touba di lo wax ni soy jang alcorane de baxna way diko tetantal mo gat tadabbur dafa am solo lol bo gise gay wax luñu wax rek dañ ko baamu baamu ko ba mo ñet yoon xel lañuy liggey dëgga baat bu mu waxan tan ko baam bu mu ñet yo do do bëgg baamu day liggé xal mi fet kaddu gi fu mu joggé fu mu jëm ak lu ko taxal do ko ko yaal ari lu mu ma doon lu ko ci tan moy batine ba du tay xol gis ku ne man na degg lu degg ku ne man na way li nga gis lan la li nga degg lan la xala koy liggé way degg rek kom na fu mo nga degg gis rek kom ba di yaangi gis way li gis moy lan li nga degg moy lan lan la lambo lu muy jeriñ lu ko taxal jox lolou fokk ga bayat ko ak taxal diko tata ak taxal boko defal gogol nak yalla won la yoll boko yalla ko leggo taxal do ci dem waye ko leggee taxal rek gis yalla yomb la lol xam yalla yomb la lol parce que yalla da na bu waye xali lañ liggeew alcorane wax na lepp bahu da ba bi ñuy wax muy la ilaha illallah tafkir na bopam ya ngi dem seigne touba bo tamé dé dakk té sax am loy dakk yo ya war lay su bob nan lay dakk lan la ndax yalla ngay dakk ya ngi boy ko dakk du dakk yalla mo ma ta dakk no kon lan mo meuna dakk nak lulul yalla dé meuna dakk kon li meuna dakk lañu dakk mom soko dakké dakk na boko dakk dakk lan ngay saxal lan ngay saxal ki sax la ñu sax lan mo sax ku ne xamne yalla sax loolu yalla saxu kon li leer na li sax na moy li fi ne rek li dakk moy li fi joge li fi nek moy li sax ta du fi joge li dakk moy li dakk ta nekul ta nekul kon yalla rek nak lolu moy la ilaha illallah kiamat param la ilaha illallah lolu da nek lo xamne li leer na waye ki ray ñoo bari abori ja la la la kha illa la de ki ray bu ngi doon takku du suuti du asaman ci du garab gi du bayyi may waye ci demul kepp la nit bopam moko yir yalla nit bopam moko yir yalla motax may wax na li la yir yalla nak da ngay wal wala yalla wa li la yir yalla bu gisoo yalla yalla ngoo ya ko ni ko dal kon leggel xel bu baax parce que nit moy souf nit moy asaman nit moy ndox nit moy ngalaw nit moy garab nit moy bayima nit moy ngenaw nit moy lepp lol lam rek fa ko ci nit xet bi def bañu jeex lo ci lam rek bo lam de do ma fa ko ci mom ben fat ben ba nit bi def jeex yep mata ñu def insaan moy alamul mulk malako mulki do ma adam moy alamul mulki moy on de nga xamne lepp day jale ci mom gis nga dajé gogul la ko tax nit mel nit na xolé ñu ko ni mo doxé xolé ni muy waxé mbolam xet wax yépp nit man nako waxé xet doxé nit man nako dox mel yépp nit man nako ñal yalla mi sanako ci mom bu lay xassam nit ci sabé bu ne nga xam ni mbam ni ñaax bu ne xé dox ni mbam du doxé bu ne taxaw mel ni garaf ta garaf bu taxaw rek la taxaw du wax mbam mi seugéré la bandu ci gidé ñaax rek la man du wax dé way yoy yépp yow man ko wax yow kon yaay alam bi yola su ko defé nak bu fekkon xam nga sa bop nak do xala jax wax nak yalla ko sax bi néna nit bu xamone waccu wayam ci man xam sama waccu way ci mom noy gum noy rek dana am nak kon mo am nguur tay mata ñi ngi yegoon yalla dinga lañ dan wax ki tok banam ma ahsama sahmi dara gënta mag sama mbir ana laqma yalla ñu na dof la dé waxe dof lay wax dé deug la kay dof la waxe dof lay wax way nit la dé wax jo xana borom boko do ray mu dé kon waxatu amako wax ak waji bi ne xalaaj kaddu gam wax ci lañ ko ray am ko ko xam na ben wax su ko lay rago jon rago lo dé ba lañ ko ray té mu ne wéddina la waxatu mako ha kaddu gi soko bo mi ray la su fekke da nga ragal de kay wala du deug ci gane kan mako xat way waxatuma way ilay waxu waxatuma daf na lima wax la wax ñu ne kon tay ñu ray la mëna ray len wax ci loni ya siqati fi hayati wa mamati wa mati wa hayati ray len ma yeen sama bok su ngeen ma raye sama de moy sama dund moy sama de su ngeen ma raye balak ma ba jeer fa deba naw mangi lek ak yeen mangi nan ak yeen mangi and ak yeen fuen man ta nek na deug lolay deug dafa baaxin la yasalu hayya mawtanani wa kafani khayya qalbat ahya man aqani wa kaft ihya bi saqani yuhallimu al hayy la yamut alqatu bi anni lastu amma te tuwa do lastu am duma de on nak gon ñoñu ñoo wax deug kudul ñom rek da nga xam waaye deug mu ngi non kon tamulu tay te lu ngay wo ba ngi fi la nek di wa sino la to amul ma dede yalla dafa nandal kaasin dund kaxtu ihya yi lama yalla nandal kaas bobu len nga deg ñam moy kaas qudar kaas lu wax na kuko naam do dem mom la ko la naamon kaas bobu len ba bisal ci ñu koy naam mota sa mota ne kaas yi la len nandal dawul suka taskini biasa bu sharti wende ko tafay akjal ba ko fol futa daf jango ni na moy atay bi moy kafe bi du lola de da mu sa sama ka ci nopp lañ ko nané mu dem ci xel dem ci xol borom dem aljal ko lu ñu nané ka ci nopp lañ koy nané mu dem ci xel dem ci xol borom dem aljal taqani bi kasr qawmi man nawara alhija wa kana min taqul qumar wa tugrati te bu xal jaan lolou wax yalla nandal na kaas mbekti ta moy kaas bi nga xamne kuko nan man ta ko bandi da nga wax da nga def ma ta goy dañu ma jom ci yalla mo tax lañ ko wax ni ko ñol la bañ dan nan di mandi nak ñol la mangi fi bistro bañ dan nané ba mandi mu ngi fi ari bo xon nako dal masajida ni lu bay tamurha won ila subhanahu wa ta'ala kunna fi qabli bi sukkat wa qala rabbuka waylun lil musallin wa ma qala rabbuka waylun una zakiro dana bayel jakaja ak jamukati yalla ni dugal jakaja ña xamne ñom yalla ci jakk lañ ko dekkale ci jakk lañ jakk lañ ci lañ ko jamo ne bayel jamo yalla fo nam de ut barab bu ñoo jamo sen borom buñ fa gene jeex na jamu yalla ga jeex na buñ fa duggee jàmm yàlla nga tàmbi dal juróomi lañ fa def wala fukki ne génn jàmm yàlla gi jàmm nekkati leneen mu ne bàyyi leen kon ñoom ñu dundal seen jàpp. Mu ne yow kon jengal yow nga dem ci bistro ba fexe naan ca leer yooyu leen ba mandi ndax yàlla nga tëkku ñuy julli waaye tëkku ñuy mandi. Waaye lu nir mosalina alisu antalaati taawuna alisu raawul wa yam na onal maahum da yàlla ko wax ban julli la yan jullikat la ñu ko jàngal neex na xam kii julli ca xamul la muy def wax di yàlla jëf gi man tabaa xam li ngay def dafa am solo nit buy jëf ca la muy jëf xamu ko jëf gi man ta sell kon xam-xam mooy sellal jëf kon nag boo weddee xam-xam nan la sa jëf di sell al xelmu qabla al xawli wal xamali xam-xam moo war a jiitu wax moo war a jiitu waaye alhamul qabla xelmu alhamul qabla al xelmi xelul maa nga de mu ngi mel ni nga bëgg a jiital takk saret fas yi bëgg a jiital saret bi nag fas yi topp sotti fasay jiitu saret xam-xam mooy jiitu jëf di ko woma jéba ko si njub ak li yàlla gërëm loolee nag fii ñu àndaloon sax sa loolu la xamoon moom moo tax xam ne kon laaj leen ma xamal leen ba de kon ñu leen sant di leen gërëm teyoo nañ ko rañ dañ nañ ko teyoo dëgër te yow kat yu bare bare bare bare soxla yëpp yàlla xam na ko yan ñu ko fajal yéene yëpp ak naali yàlla xam na ko yan na lépp mat tax ànd ak baax ànd ak jàkk ànd ak nañ ko bëgg ñu amee ko si saay ak subaat yàlla may lu gudd fan may leen wér may na waxtu yàpp loolu tabat def parce que liggéey baa ngi noonu leen liñ xam rek lañ leen xamal liñ xam rek lañ leen xamal ku ñu ko gën a xam baax na kenn ku nekk jàppal ne daal yaay Cheikh Moussa ak foo mën a ne rek bàyyi xel takkaayu liggéeyal Cheikh Moussa ci xam-xam bi wala sax liggéeyal sa bopp bu dara taxaw ni lépp dox am ngeen xam-xam bu ngeen ko doxalee am ngeen njëg-yëg bu ngeen ko doxalee am ngeen tudd bu ngeen ko doxal am ngeen jubtukaay yi parce que xam-xam daa laaj ay jubtukaay di koy doxal nañ fa gën ko jubtukaay yi xam-xam jëm kanam te Moussa kat waxoon na ne kela laay ñaan yàlla léeg-léeg nga dégg nag sunu xii daan njàng bokk ci xam-xam bi du jàng xam-xam du jàng ah kay de te Moussa day jàngal wax wax te ñëpp ko dégg nag oto bi paan ma ñaare ko yit Sénégal kii am na kele yu mu ko laalee mën na ko dépanne kii mën na ko dépa am amul kele dégg nag amul kele ñu ne ko luy kele mu ne ñu jàng téere ba am la ci téere ba ñooñu ñooy kele yi kon moom desu doon ginnaa xam-xam bi jàng nag jàng rek la ñu jàng nasaraana ñu jàng araba ak loo mën a jàng rek man ca bind man ca wax rek xam-xam kon jàppal ne kele nga ci kele yi sax Moussa doon ñaan kele nag gënante wuñu gis nga tournavis bi gën a tuuti ak kela marat bi nga xam ne kele bu rëy la ñoo ne képp yam ba tournavis di dem kela marat moo fa dem bu tournavis nekku nag dan sotti kela marat fa muy jëm tournavis moo fa dem ndax bu fa nekk dan sotti kon ku ne jàppal ne rek am na loo man am na foo féete foo xam ne yaa fa baax kenn man sa dencut su ko def kon kenn man denc kon fexal ba fëgg féete na jeg loolay soos fexal bu fëgg féete na jeg rek kenn ku ne fëgg féete bu jege lépp jeg fi ngay béyee na set kee fa béy set dañu gis ne lépp day mucc marché waaye maa moom lépp fu ne maa fay nekk fu ne maa fay nekk man sotti yàlla bindee ko nit fexal bu xamee ne rek matee ko rek waaw na rafet rek keneen foog ne matee ko mu rafet rek bu yàgg tool bi rek kon bu kenn xeeb boppam bu kenn xeeb man manam bu kenn xeeb xam-xam bu kenn xeeb jëfam rafetala rek foo mën a ne kenn ku ne sa ndimbalal sa morom nga taale bu ne ndimbalal moromam la fa nga mën si féetee sa bopp sa morom wala fay féete la nga mën sa bopp sa morom wala koy mën gis nga yàlla mi mu sàkkee nit xam nga bët yi nga yor ci kanam rek la mën a xool waaye sa morom walay xoolal sa gannaaw waaw sa kanam nga mën a xool waaye sa morom walay xoolal sa gannaaw yow na la kat naa ngi mi sa gannaaw nga yëpp naa ngi mi sa gannaaw itam bi ay wa ñu weccante subaa léppay dox kon nañ xam ne yàlla nii la ma moo tax melal melal yu bëri da lay mat ak yàlla foo defoon nañu góorgóorlu baax waccal taqirana yu waqul kabir waccal kabirana yu andi taqir waccal qulubana ala tawaddudi bila tanafu wa ta'tudi wala taqafu wa tadabu ata nasul muslimina qatir wal mu'minina muqtasina talim do seug tuba ñaaw ndaw ñu neñ def mag mag ñu jimbal ndaw ko tok ban mag ñew joxal tok ko ko teelu mag ñew teel ko kenn ko neñu armal mo am teramam bu ko defé neppay da ta bay fa lay wax ni moy ko xamne kum dajel japp na mo la wara leggé to koy bay fa moy xamne kum dajel japp na mo la wara leggé mo la wara teral mo la wara dox ko ka gën ci ni nako mata nit ñi bay fa la ci gën fekke non lay dundé yow ko dajel yam ya ko wara dox ko dajel ya koy sukkal ko dajel ya koy leggé kon kay ya gën nit ñi tay bëgg yalla ka tax do bëgg ku la gëreum du bëgg ku la sant way bëgg yalla tax wax deug ya gën ci nit ñi te li yebé fa kon nañ sant baax ñu leen tan di leen gëreum yene yalla yokale te barké la yok seen fan yok seen xew te barké dañ ko daan waxe rek leggé be xol laaj guddu fan ak ñepp ak waxa barké do la yam yalla defale bañ jëk ne am nañ ko amin ñu fu téwé yene fu téwé dewel and ak ñepp and yokati and barké ko ko na wax cheikh moussa tré yalla fi yag té wala fa nak ñu wañal la te xamna duñu ñëwaat ñu wañal ku baax ñu wañal ku baax te ñaan yalla fekké waat da ci def ñu ngi santu te du xabar ñu lay santu le gërëm baax ñoo ñoo yeen ci bis bi kat ndax bis bi mom def rek kenn ko la ngeen fi yaako mom joge fa nga joge baye sa ta baye sa lepp yendo ñu fanaal ñu ak bi kon lolé jëf la jo xamne ñun hakata ñoo lay ci rek kep yaa kon tane won na ci dara jëf mom kenn ko lay bo jëf yaam kon ñu lay tan ñu lay gërëm dina ñaan baax yalla yalla guddal fa fal yalla yalla may leer yalla yalla yox sa bat ak seen ko ak seen ko seen ka ñu ngi koy sant baax ñu koy sant ñu koy ñaanal ndax wax deug yalla mom tam fu bëttu xéro bayna soxna bayna tam ta buy ñew dañu jang kam yu bari la ta mu jang na ñaar kam ak juroom ñet la ta mu ñew ta bimu ñew fi do na dina def ñaari kam na def nako lu ko fudi tam ta ni la koy defé sa fu ne nak ñu ko ko téwlo do wax sax balay ñu dina ko lool way balay ko wax day fekk bis bu ñegasi way lu mu gatt gatt gatt dana ci wacce nang bi tam yoy def tam ko mu koy sant talge itam yebal na fi ay xalé waxna ma limbi jangon ci kamil bet na lool sax dama ko takatu way mo tam ñu ñaanal ko tawit non na su xeye ci bis bi dañ ci wacce ay kamil fo ci tuwa kon ko gi jar na ñaanal no kon ñi ñom ñoom ci bis bi liñ ci def nañ ci def rek kon li ci amal liñ ci amal kon yeen yalla fay bi la yalla barke le yeen ko yag taxoy bi jaar rasul rasulullah assalamu alaykum wa rahmatullah ele sunu bi ele yalla ni yalla kay bi la ma yalla bal xewal bi ko ko di wax mo ci ñu tege wu doon ak sa musa pure ko er bi leen li do am bu bari mo la def bu bari mo la def talibu sa musa bëri mo la def tuddi tuddi julli ko am sa fay ni la ñaanal yalla ay wala ko ci sa ko ngi ci ci yo ko ci ma